Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. 80'leri dinlemeye bu programda da devam ediyoruz. 1988 yılı Maureen Walsh'un vokaliyle Bump the Bass'i dinledik. Say a Little Pray for You. Ve bir dönem Rus zannettiğimiz bir grup Zig Zig Sputnik. Aslen İngiliz olan bu gruptan Love Missile F1-11'ı dinliyoruz. No, give it. designed to provoke an emotional response. ...1986 yılı Zig Zig Sputnik'i dinledik. Love Missile, F1-11 ve bir üçlü ile daha devam ediyoruz. Stack Aitken Waterman üçlüsü Red Black diyor. Yıl 1987. ...1987 yılından 1989 yılına geçiyor ve Soul to Soul'u dinliyoruz. Back to Life. Thank you. Tina Charles'ı 1987 yılı I Love To Love'da dinliyoruz. Ve 1989 yılındayız. Lisa Stansfield'a kulak veriyoruz. All Around the World. Can't find Daha önceki programlarımızda da çalmıştım, bu kez de çalıyorum fakat bu kez extended versiyonunu dinleyeceğiz. 1983 yılı Man Without Hats çalışması, The Safety Dance. Dance. lose it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say we can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. I say we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. I do it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Ve Ricky Maltes. 1986 yılı Chart Mix ile Warrior. Thank you. ve Wang Chung, Dance Hall Days. Dance, we were cool, on, Christ, Şimdi de Gazebo'nun I Like Chopin adlı şarkısının 1989 yılı remixini dinliyoruz. ve Jackie Graham, Set Me Free. Yıl 1986. Rufus and Chaka Khan'ı 1984 yılı Breaking adlı filmin soundtrack'inde dinliyoruz. Ain't Nobody. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. ve bugünkü Kırık Plak Kulübü'nün son plağı The Dixie Cups'ın 1965 yılı hitleri Aiko Aiko'nun 1982 versiyonu The Bella Stars'ı dinliyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya 80'lerin 12 inç versiyonlarıyla devam edeceğiz. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.